أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ لا پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں. پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہی ہے ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور خوشی. پھر پکڑا ہم نے ان کو ناگہاں اور ان کو خبر نہ تھی. اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں آسمان اور زمین سے، لیکن جھٹلایا انہوں نے، پس پکڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے. اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس سے کہ آ پہنچے ان پر آفت ہماری راتوں رات جب سوتے ہوں، یا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آ پہنچے ان پر عذاب ہمارا دن چڑھے جب کھیلتے ہوں. کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے دعوے سے؟ تو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے دعوے سے مگر خرابی میں پڑنے والے. خلاصہ تفسیر. اور ہم نے ان مذکورہ اور ان کے علاوہ اور بھی دوسری بستیوں میں سے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو اس نبی کے نہ ماننے پر اول تنبیہ نہ کی ہو، اور تنبیہ کی غرض سے ان کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں اور اپنے کفر و تکذیب سے توبہ کریں. پھر جب اس سے متنبہ نہ ہوئے تو استدراجن یا اس غرض سے کہ مصیبت کے بعد جو نعمت ہوتی ہے اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے اور نعمت دینے والے کی آدمی بتبا اطاعت کرنے لگتا ہے، ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو غنا اور صحت کے ساتھ مال و اولاد میں خوب ترقی ہوئی. اور اس وقت برائے کج فہمی کہنے لگے کہ وہ پہلی مصیبت ہم پر کفر و تکذیب کے سبب نہ تھی، ورنہ پھر خوشحالی کیوں ہوتی؟ بلکہ یہ اتفاقات زمانہ سے ہے، چنانچہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ دو حالتیں کبھی تنگی اور کبھی راحت پیش آئی تھیں، اسی طرح ہم پر یہ حالتیں گزر گئیں. جب وہ اس بھول میں پڑ گئے تو اس وقت ہم نے ان کو دفعتاً عذاب مہلک میں پکڑ لیا اور ان کو اس عذاب کے آنے کی خبر بھی نہ تھی، یعنی گو ان کو انبیاء نے خبر کی تھی، مگر چونکہ وہ اس خبر کو غلط سمجھتے تھے اور عیش و آرام میں بھولے ہوئے تھے اس لیے ان کو گمان نہ تھا. اور ہم نے جو ان کو عذاب مہلک میں پکڑا تو اس کا سبب صرف ان کا کفر اور مخالفت تھی، ورنہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے پیغمبروں پر ایمان لے آتے اور ان کی مخالفت سے پرہیز کرتے تو ہم بجائے ارضی و سماوی آفات کے ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، یعنی آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار ان کو برکت کے ساتھ عطا فرماتے، اور گو اس ہلاکت سے پہلے ان کو خوشحالی ایک حکمت کے لیے دی گئی، لیکن اس خوشحالی میں اس لیے برکت نہ تھی کہ آخر وہ وبال جان ہو گئی، بخلاف ان نعمتوں کے جو ایمان و اطاعت کے ساتھ ملتی ہیں کہ ان میں یہ خیر و برکت ہوتی ہے کہ وہ کبھی وبال کبھی نہیں ہوتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. حاصل یہ کہ اگر وہ ایمان و تقوی اختیار کرتے تو ان کو بھی یہ برکتیں دیتے، لیکن انہوں نے تو پیغمبروں کی تکذیب کی تو ہم نے بھی ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کو عذاب مہلک میں پکڑ لیا، جس کو اوپر اخذناہم بغتا سے تعبیر فرمایا ہے. آگے کفار موجود دین کو عبرت دلاتے ہیں، کیا ان قصص کو سن کر پھر بھی ان موجودہ بستیوں کے رہنے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت میں موجود ہیں اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر بھی ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ پڑے سوتے ہوں؟ اور کیا ان موجودہ بستیوں کے رہنے والے باوجود کفر و تکذیب کے، جو کہ کفار سابقین کے ہلاک کا سبب تھا، اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ انہی سابقین کی طرح ان پر ہمارا عذاب دن دوپہر آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے لا یعنی قصوں میں مشغول ہوں، مراد اس سے دنیاوی کاروبار ہیں. ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس ناگہانی پکڑ سے جس کا اوپر بیان ہوا ہے بے فکر ہو گئے؟ سو سمجھ رکھو کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا. معارف و مسائل. پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کی تاریخ اور ان کے عبرت ناک حالات و واقعات میں سے، جن کا سلسلہ کئی رکوع پہلے سے چل رہا ہے، یہاں تک پانچ حضرات انبیاء علیہ السلام کے قصص کا بیان ہوا ہے. چھٹا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ہے، جو تفسیر کے ساتھ نو آیتوں کے بعد آنے والا ہے. یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قرآن کریم تاریخ عالم اور اقوام عالم کے حالات بیان کرتا ہے، مگر اسلوب بیان یہ رہتا ہے کہ عام تاریخی کتابوں اور قصے کہانیوں کی کتابوں کی طرح کسی قصے کو ترتیب اور تفصیل کے ساتھ لانے کے بجائے ہر مقام کے مناسب کسی قصے کا ایک حصہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس سے حاصل ہونے والے عبرت آموز نتائج ذکر کیے جاتے ہیں. اسی طریق پر یہاں ان پانچ قصوں کے بیان کے بعد ان آیات میں جو اوپر لکھی گئی ہیں کچھ تنبیہات مذکور ہیں. پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قوم نوح علیہ السلام اور عاد و ثمود کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ کچھ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اللہ تعالی شانہ کی عام عادت یہی ہے کہ قوموں کی ہدایت اور ان کی صلاح و فلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. جو لوگ ان کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے تو اول ان کو دنیا کی مصائب و تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، تاکہ تکلیف و مصیبت ان کا رخ اللہ تعالی کی طرف پھیر دیں، کیونکہ انسان کو فطرتاً مصیبت کے وقت خدا ہی یاد آتا ہے، اور یہ ظاہری تکلیف و مصیبت در حقیقت رحمان و رحیم کی رحمت و عنایت ہوتی ہے. جیسا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خلق رابا تو چنی بدخو کنند تا ترا ناچار رو آنسو کنند. آیت مذکورہ میں اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون کا یہی مطلب ہے. بؤس اور بأسا کے معنی فقر و فاقہ، اور ضر و ضراء کے معنی بیماری و مرض کے آتے ہیں. قرآن مجید میں یہ لفظ جا بجا اسی معنی میں آیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں. بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ بؤس اور بأسا مالی نقصان کے لیے بولا جاتا ہے، اور ضر و ضراء جانی نقصان کے لیے. اس کا حاصل بھی یہی ہے. مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب کبھی ہم کسی قوم کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں مانتے تو ہماری عادت یہ ہے کہ اول ان کو دنیا ہی میں مالی اور جانی تنگی و بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ ڈھیلے ہو جائیں اور انجام پر نظر کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع ہوں. اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا. اس میں سیئہ سے مراد وہ فقر و فاقہ یا بیماری کی بدحالی ہے جس کا ذکر اوپر آیا، اور حسنہ سے مراد اس کے بالمقابل مال میں وسعت و فراخی اور بدن میں صحت و سلامت ہے. اور لفظ عفو سے عفو سے بنا ہے جس کے ایک معنی بڑھنے اور ترقی کرنے کے بھی ہیں. کہا جاتا ہے عفا النبات، گھاس یا درخت بڑھ گئے. عفا الشحم والوبر، جانوروں کی چربی اور بال بڑھ گئے. اسی معنی سے اس جگہ عفو کے معنی ہیں بڑھ گئے اور ترقی کر گئے. مطلب یہ ہے کہ پہلا امتحان ان لوگوں کو فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر کے لیا گیا تھا، جب اس میں ناکامیاب ہوئے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع نہ ہوئے تو دوسرا امتحان اس طرح لیا گیا کہ ان کے فقر و فاقہ کے بجائے مال و دولت کی وسعت اور بیماری کے بجائے صحت و سلامت ان کو عطا کر دی گئی، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے اور ہر چیز میں ترقی کر گئے. اس امتحان کا حاصل یہ تھا کہ مصیبت کے بعد راحت اور دولت ملنے پر وہ شکر گزار ہوں اور اس طرح وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں، لیکن یہ غفلت شعار مادی راحتوں میں اور لذتوں میں بدمست اس سے بھی ہوشیار نہ ہوئے، بلکہ یہ کہنے لگے کہ یہ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں اور نہ یہ کسی اچھے یا برے عمل کا نتیجہ ہے، بلکہ زمانے کی عادت ہی یہی ہے کہ کبھی راحت کبھی رنج، کبھی بیماری کبھی صحت، کبھی تنگی کبھی فراخی ہوا ہی کرتی ہے. ہمارے باپ دادوں کو بھی ایسے ہی حالات پیش آئے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ پہلا امتحان تکلیف و مصیبت کے ذریعے کیا گیا، اس میں ناکام ہوئے. دوسرا امتحان راحت و دولت سے کیا گیا، اس میں ناکام رہے اور کسی طرح اپنی گمراہی سے باز نہ آئے. تب اچانک عذاب میں پکڑے گئے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. بغتہ کے معنی اچانک، مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ دونوں قسم کی آزمائشوں میں ناکام رہے اور ہوش میں نہ آئے تو پھر ہم نے ان کو اچانک اس طرح عذاب میں پکڑ لیا کہ ان کو اس کی خبر بھی نہ تھی. تیسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یعنی اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا. برکت کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں. آسمان اور زمین کی برکتوں سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی ہر طرف سے ان کے لیے کھول دیتے. آسمان سے پانی ضرورت کے مطابق وقت پر برستا، زمین سے ہر چیز خواہش کے مطابق پیدا ہوتی. پھر ان چیزوں سے نفع اٹھانے اور راحت حاصل کرنے کے سامان جمع کر دیے جاتے کہ کوئی پریشانی اور فکر لاحق نہ ہوتی. جس کی وجہ سے بڑی نعمت مقدر ہو جاتی ہے. ہر چیز میں برکت یعنی زیادتی ہوتی. پھر برکت کا ظہور دنیا میں دو طرح سے ہوتا ہے. کبھی تو اصل چیز واقع میں بڑھ جاتی ہے, جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معمولی برتن کے پانی سے پورے قافلے کا سیراب ہونا, یا تھوڑے سے کھانے سے ایک مجمع کا شکم سیر ہو جانا روایات صحیحہ میں مذکور ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر اس چیز میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی, مقدار اتنی ہی رہی جتنی تھی, لیکن اس سے کام اتنے نکلے جس سے دگنی چگنی چیز سے جتنے اس سے دگنی چگنی چیز میں نکلتے. اور اس کا مشاہدہ عام طور سے کیا جاتا ہے کہ کوئی برتن, کپڑا, گھر یا گھر کا سامان ایسا مبارک ہوتا ہے کہ اس سے عمر بھر آدمی راحت اٹھاتا ہے اور وہ پھر بھی قائم رہتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بناتے ہی ٹوٹ گئیں یا سالم بھی رہیں مگر ان سے نفع اٹھانے کا موقع ہاتھ نہ آیا, یا نفع بھی اٹھایا لیکن پورا نفع نہ اٹھا سکے. اور یہ برکت انسان کے مال میں بھی ہوتی ہے, جان میں بھی, کام میں بھی اور وقت میں بھی. بعض مرتبہ ایک لقمہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی قوت و صحت کا سبب بن جاتا ہے, اور بعض اوقات بڑی سے بڑی طاقتور غذا اور دوا کام نہیں دیتی. اسی طرح بعض وقت میں برکت ہوتی ہے تو ایک گھنٹے میں اتنا کام ہو جاتا ہے کہ دوسرے اوقات میں چار گھنٹوں میں بھی نہیں ہوتا. ان سب صورتوں میں اگرچہ مقدار کے اعتبار سے نہ مال بڑھا ہے نہ وقت, مگر برکت کا ظہور اس طرح ہوا کہ اس سے کام بہت نکلے. اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوقات و موجودات کی برکات ایمان اور تقویٰ پر موقوف ہیں. ان کو اختیار کیا جائے تو آخرت کی فلاح کے ساتھ دنیا کی فلاح و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں, اور ایمان و تقویٰ کو چھوڑنے کے بعد ان کی برکات سے محرومی ہو جاتی ہے. آج کی دنیا کے حالات پر غور کیا جائے تو یہ بات ایک محسوس حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے کہ آج کل ظاہری طور پر زمین کی پیداوار بنسبت پہلے کے بہت زائد ہے, اور استعمالی اشیاء کی بہتات اور نئی نئی ایجادات تو اس قدر ہیں کہ پچھلی نسلوں کو ان کا تصور بھی نہ ہو سکتا تھا. مگر اس تمام ساز و سامان کی بہتات اور فراوانی کے باوجود آج کا انسان سخت پریشان, بیمار, تنگ دست نظر آتا ہے. آرام و راحت اور امن و اطمینان کا کہیں وجود نہیں. اس کا سبب اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ سامان سارے موجود اور بکثرت موجود ہیں مگر ان کی برکت مٹ گئی ہی ہے. ہاں, یہاں ایک یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ سورہ انعام کی ایک آیت کے اندر کفار و فجار کے بارے میں آیا ہے, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, یعنی جب ان لوگوں نے احکام خداوندی کو بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے, اور پھر اچانک ان کو عذاب میں پکڑ لیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے دروازے کسی پر کھل جانا کوئی حقیقی انعام نہیں, بلکہ وہ ایک طرح کا قہر الہی بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر ایمان و تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کھول دیتے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ برکات آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی رضا کی علامات ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور برکتیں کبھی گناہوں اور سرکشی میں حد سے گزر جانے پر ان کے جرم کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے محض عارضی چند روزہ ہوتی ہیں, وہ قہر و غضب کی علامت ہوتی ہیں, اور کبھی رحمت و عنایت سے دائمی صلاح و فلاح کے لیے ہوتی ہیں, اور وہ ایمان و تقویٰ کا نتیجہ ہوتی ہیں. صورت کے اعتبار سے ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انجام اور عاقبت کا حال کسی کو معلوم نہیں, مگر اہل اللہ نے علامات کے ذریعے یہ پہچان بتلائی ہے کہ جب مال و دولت اور عیش و آرام کے ساتھ اللہ تعالی کے شکر و عبادت کی اور زیادہ توفیق ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ رحمت ہے, اور اگر مال و دولت اور عزت و راحت کے ساتھ اللہ تعالی سے اعراض اور گناہوں کی کثرت بڑھے تو یہ علامت اس کی ہے کہ یہ استدراج یعنی قہر الہی کی ایک صورت ہے. اعاذنا اللہ منہ. چوتھی آیت میں پھر دنیا کی سب قوموں کو تنبیہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان بستیوں کے بسنے والے اس بات سے بے فکر ہو بیٹھے کہ ہمارا عذاب ان کو اس حالت میں آ پکڑے جبکہ وہ رات کو سو رہے ہوں. اور کیا یہ بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کو اس حالت میں آ پکڑے جبکہ وہ دن چڑھے اپنے لہو و لعب میں مشغول ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر و تقدیر سے مطمئن ہو بیٹھے؟ سو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر و تقدیر سے بے فکر وہی قوم ہو سکتی ہے جو خسارے میں پڑی ہوئی ہو. خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی عیش و اراحت میں مست ہو کر خدا تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں، ان کو اس بات سے بے فکر نہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا عذاب ان پر رات کے وقت یا دن کے وقت کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے، جیسا کہ پچھلی قوموں کے واقعات عذاب کا ذکر اوپر آ چکا ہے. عقل مند کا کام یہ ہے کہ دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل کرے، اور جو کام دوسروں کے لیے ہلاکت و بربادی کا سبب بن چکے ہیں ان کے پاس جانے سے بچے. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر، اور ہم نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں سنتے. یہ بستیاں ہیں کہ سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے کچھ حالات، اور بے شک ان کے پاس پہنچ چکے ان کے رسول نشانیاں لے کر، پھر ہرگز نہ ہوا کہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے. یوں مہر کر دیتا ہے اللہ کافروں کے دل پر، اور نہ پایا ان کے اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کا نباہ، اور اکثر ان میں پائے نافرمان. خلاصہ یہ تفسیر، آگے اس کی علت بتلاتے ہیں کہ ان کو عذاب سے کیوں ڈرنا چاہیے، اور وہ علت ان کا امم سابقہ کے ساتھ جرم کفر میں شریک ہونا ہے، یعنی اور ان گزشتہ زمین پر رہنے والوں کے بعد جو لوگ اب زمین پر بجائے ان کے رہتے ہیں. کیا ان واقعات مذکورہ نے ان کو یہ بات ہنوز نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو بھی مثل امم سابقہ کے ان کے جرائم کفر و تکذیب کے سبب ہلاک کر ڈالتے، کیونکہ امم سابقہ انہی جرائم کے سبب ہلاک کی گئیں، اور واقعی یہ واقعات تو ایسے ہی ہیں کہ ان سے سبق لینا چاہیے تھا، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر بند لگائے ہوئے ہیں، اس سے وہ حق بات کو دل سے سنتے بھی نہیں اور ماننا تو درکنار رہا. بس اس بند لگانے سے ان کی قساوت بڑھ گئی کہ ایسے عبرت خیز واقعات سے بھی عبرت نہیں ہوتی، اور اس بند لگانے کا سبب انہی کا ابتدا میں کفر کرنا ہے. لقوله تعالی تبع اللہ علیہا بکفرہم. آگے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سارے مضمون مذکور کا خلاصہ ہے کہ ان مذکورہ بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب بستیوں میں رہنے والوں کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے تھے، مگر پھر بھی ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول وہلے میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے، اور جیسے یہ دل کے سخت تھے اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ مصیبتوں میں ایمان لانے کا عہد بھی کر لیتے تھے، لیکن اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، یعنی زوال مصیبت کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے تھے، اور ہم نے اکثر لوگوں کو باوجود ارسال رسل و اظہار معجزات و نزول بینات و توثیق معاہدات بے حکم ہی پایا، پس کفار ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے رہے ہیں، آپ بھی غم نہ کیجیے۔ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ میں بھی پچھلی قوموں کے واقعات و حالات سنا کر موجودہ اقوام عرب و عجم کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان واقعات میں تمہارے لیے بڑا درس عبرت ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے پچھلے لوگوں پر اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوا ان کے پاس نہ جائیں، اور جن کاموں کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین کو کامیابی حاصل ہوئی ان کو اختیار کریں۔ چنانچہ پہلی آیت میں ارشاد ہے اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ حدا یہدی کے معنی نشاندہی کرنے اور بتلانے کے آتے ہیں، اس جگہ اس کا فاعل وہ واقعات ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ موجودہ زمانے کے لوگ جو پچھلی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد ان کی زمینوں مکانوں کے وارث بنے یا آئندہ بنیں گے، کیا ان کو پچھلے عبرتناک واقعات نے یہ نہیں بتلایا کہ کفر و انکار اور احکام خداوندی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جس طرح ان کے مورث اعلیٰ یعنی پچھلی قومیں ہلاک و برباد ہو چکی ہیں، اسی طرح اگر یہ بھی انہی جرائم کے مرتکب رہے تو ان پر بھی اللہ تعالی کا قہر و عذاب آ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ طبع کے معنی چھاپنے اور مہر لگانے کے ہیں، اور معنی یہ ہے کہ یہ لوگ واقعات ماضیہ سے بھی کوئی عبرت اور ہدایت حاصل نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غضب الہی سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان پہلے پہل گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک نقطہ سیاہی کا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا، اور تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ برابر گناہوں میں بڑھتا گیا، توبہ نہ کی، تو یہ سیاہی کے نقطے اس کے سارے قلب کو گھیر لیتے ہیں، اور انسان کے قلب میں اللہ تعالی نے جو فطری مادہ بھلے برے کی پہچان اور برائی سے بچنے کا رکھا ہے وہ فنا یا مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی چیز کو برا اور بری کو اچھا، مفید کو مضر اور مضر کو مفید خیال کرنے لگتا ہے۔ اسی حالت کو قرآن میں وعن یعنی قلب کے رنگ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسی حالت کا آخری نتیجہ وہ ہے جس کو تبع یعنی مہر لگانے سے اس آیت میں اور بہت سی دوسری آیات میں تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ دل پر مہر لگ جانے کا نتیجہ تو عقل و فہم کا معدوم ہو جانا ہے، کانوں کی سماعت پر تو اس کا کوئی اثر عادتا نہیں ہوا کرتا، تو اس آیت میں موقع اس کا تھا کہ اس جگہ فہم لا یفقہون فرمایا جاتا، یعنی وہ سمجھتے نہیں، تو اس آیت میں موقع اس کا تھا کہ اس جگہ فہم لا یفقہون فرمایا جاتا، یعنی وہ سمجھتے نہیں، مگر قرآن کریم میں یہاں فہم لا یسمعون آیا ہے، یعنی وہ سنتے نہیں۔ سبب یہ ہے کہ سننے سے مراد اس جگہ ماننا اور اطاعت کرنا ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے سمجھنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ دلوں پر مہر لگ جانے کے سبب وہ کسی حق بات کو ماننے پر تیار نہیں ہوتے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا قلب اس کے تمام اعضاء و جوارے کا مرکز ہے، جب قلب کے افعال میں خلل آتا ہے تو سارے اعضاء کے افعال مختل ہو جاتے ہیں، جب دل میں کسی چیز کی بھلائی یا برائی سما جاتی ہے تو پھر ہر چیز میں اس کی آنکھوں سے بھی وہی نظر آتا ہے، کانوں سے بھی وہی سنائی دیتا ہے۔ چشم بد اندیش کے برکند آباد، عیب نماید ہنرش و در نظر۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، تلک القرآن قص علیک من انبائها، انبا نبأ کی جمع ہے جس کے معنی ہے کوئی عظیم الشان خبر، معنی یہ ہے کہ ہلاک شدہ بستیوں کے واقعات ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں حرف من سے اشارہ کر دیا گیا کہ پچھلی اقوام کے حالات و واقعات جو ذکر کیے گئے ہیں وہ سب واقعات کا استعاب نہیں، بلکہ ہزاروں واقعات میں سے چند اہم واقعات کا بیان ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، یعنی ان سب لوگوں کے انبیاء و رسول ان کے پاس معجزات لے کر پہنچے جن کے ذریعے حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، مگر ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا یہ عالم تھا کہ جس چیز کے متعلق ایک مرتبہ ان کی زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ یہ غلط اور جھوٹ ہے، پھر اس کے حق و صدق ہونے پر کتنے ہی معجزات، دلائل اور حجتیں سامنے آ گئیں، مگر وہ اس کی تصدیق و اقرار کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ اس آیت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ معجزات تمام انبیاء و رسول کو عطا فرمائے گئے ہیں، جن میں سے بعض انبیاء کے معجزات کا قرآن میں ذکر آیا ہے، بہت سو کا نہیں آیا۔ اس سے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ جن کے معجزات کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ان سے کوئی معجزہ ثابت ہی نہیں، اور سورہ ہود میں جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا یہ قول مذکور ہے کہ ما جئتنا ببینہ، یعنی آپ کوئی معجزہ نہیں لائے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کا یہ قول محض انعاد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر تھا، یا یہ کہ ان کے معجزات کو معمولی سمجھ کر ایسا کہا۔ دوسری بات یہ قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا جو حال بتلایا گیا ہے کہ غلط بات زبان سے نکل گئی تو اس کی سخن پر وری کرتے رہے، اس کے خلاف کتنے ہی واضح دلائل آ جائیں اپنی بات کی پچ کرتے رہے۔ یہ خدا کی منکر اور کافر قوموں کا حال ہے، جس میں بکثرت مسلمان بلکہ بعض علماء و خواص بھی مبتلا پائے جاتے ہیں کہ کسی چیز کو اول وہلے میں غلط یا جھوٹ کہہ دیا تو اب اس کی سچائی کے ہزاروں دلائل بھی سامنے آ جائیں تو اپنی غلط بات کی پیروی کرتے رہیں۔ یہ حالت قہر خداوندی اور غضب الہی کا موجب ہے۔ از مزائل السلوک۔ اس کے بعد فرمایا، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، یعنی جس طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اسی طرح عام کافر و منکر لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالی مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر نیکی قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ، یعنی ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے ایفائے عہد کرنے والا نہ پایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عہد سے مراد عہد الست ہے، جو ازل میں تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ان سب کی روحوں کو پیدا فرما کر لیا گیا تھا، جس میں حق تعالی نے فرمایا، الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ اس وقت تمام ارواح انسانی نے اقرار اور عہد کے طور پر جواب دیا، بلا، یعنی ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ دنیا میں آ کر اکثر لوگ اس عہد ازل کو بھول گئے، خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد نہ پایا، یعنی عہد کی پاسداری اور ایفا نہ پایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عہد سے مراد عہد ایمان ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اس میں عہد سے عہد ایمان و طاعت مراد ہے. تو آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر نے ایمان و طاعت کا عہد ہم سے باندھا تھا پھر اس کی خلاف ورزی کی. عہد باندھنے سے مراد یہ ہے کہ عموماً انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت کتنا ہی فاسق و فاجر ہو اس کو بھی خدا یاد آتا ہے، اس کو بھی خدا ہی یاد آتا ہے، اور اکثر دل یا زبان سے عہد کرتا ہے کہ اس مصیبت سے نجات مل گئی تو اللہ تعالی کی طاعت و عبادت میں لگ جاؤں گا، نافرمانی سے بچوں گا، جیسا کہ قرآن کریم میں بہت سے لوگوں کا یہ حال ذکر کیا گیا ہے. لیکن جب ان کو نجات ہو جاتی ہے اور آرام و راحت ملتی ہے تو پھر ہوا و ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عہد کو بھول جاتے ہیں. آیت مذکورہ میں لفظ اکثر سے اس کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تو ایسے شقی ہوتے ہیں کہ مصیبت کے وقت بھی انہیں خدا یاد نہیں آتا اور اس وقت بھی وہ ایمان و طاعت کا عہد نہیں کرتے، تو ان سے بد عہدی کی شکایت کے کوئی معنی نہیں. اور بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو عہد کو پورا کرتے ہیں، ایمان و طاعت کے حقوق ادا کرتے ہیں. اس لیے فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحَدٍ، یعنی ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں ایفائے عہد نہ پایا. اس کے بعد فرمایا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، یعنی ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو اطاعت و فرما برداری سے خارج پایا. یہاں تک پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے پانچ واقعات کا بیان کر کے موجودہ لوگوں کو ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے تنبیہات فرمائی گئی ہیں. اس کے بعد چھٹا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا، جس میں واقعات کے ضمن میں سینکڑوں احکام و مسائل اور عبرت و نصیحت کے بے شمار مواقع ہیں، اور اس لیے قرآن کریم میں اس واقعے کے اجزاء بار بار دہرائے گئے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من رب بكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، پس کفر کیا انہوں نے ان کے مقابلے میں، سو دیکھ کیا انجام ہوا مفسدوں کا. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون میں رسول ہوں پروردگار عالم کا، قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے، لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی، سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. بولا اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر تو لا اس کو بھی اگر تو سچا ہے. تب ڈال دیا اس نے اپنا عصا تو اسی وقت ہو گیا اجدہا صریح، اور نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو۔ بولے سردار فرعون کی قوم کے، یہ تو کوئی بڑا واقف جادوگر ہے، نکالنا چاہتا ہے تم کو تمہارے ملک سے، اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ خلاصہ تفسیر۔ پھر ان مذکور پیغمبروں کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل یعنی معجزات دے کر فرعون کے اور اس کے عمراء کے پاس ان کی ہدایت و تبلیغ کے لیے بھیجا۔ سو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دلائل ظاہر کیے تو ان لوگوں نے ان معجزات کا بالکل حق ادا نہ کیا، کیونکہ ان کا حق اور مقتدا یہ تھا کہ ایمان لے آتے۔ سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا برا انجام ہوا، جیسا اور جگہ ان کا غرق اور ہلاک ہونا مذکور ہے۔ یہ تو تمام قصے کا اجمال تھا، آگے تفصیل ہے۔ یعنی اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس بحکم الہی جا کر فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیغمبر مقرر ہوا ہوں، جو مجھ کو کاذب بتلائے اس کی غلطی ہے، کیونکہ میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے خدا کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں، اور میں رسالت کا خالی دعویٰ ہی نہیں کرتا، بلکہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل یعنی معجزہ بھی لایا ہوں جو طلب کے وقت دکھلا سکتا ہوں۔ سو جب میں رسول معد دلیل ہوں تو میں جو کہوں اس کی اطاعت کرو، چنانچہ من جملہ ان امور کے ایک یہ کہتا ہوں کہ تو بنی اسرائیل کو اپنی بیگار سے خلاصی دے کر میرے ساتھ ملک شام کو، جو ان کا اصلی وطن ہے، بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر آپ من جانب اللہ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ پیش کیجئے، اگر آپ اس دعویٰ میں سچے ہیں۔ پس آپ نے فوراً اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، سو دفعتاً وہ صاف ایک اجدہا بن گیا، جس کے اجدہا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ ظاہر کیا کہ اپنا ہاتھ گریبان کے اندر بغل میں دبا کر باہر نکال لیا، سو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا کہ اس کو بھی سب نے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو یہ معجزات عظیمہ ظاہر ہوئے تو فرعون نے اہل دربار سے کہا کہ یہ شخص بڑا جادوگر ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو سے تم لوگوں پر غالب آ کر یہاں کا رئیس ہو جاوے اور تم کو یہاں آباد نہ رہنے دے، سو اس بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ چنانچہ سورہ شعراء میں یہ قول فرعون کا منقول ہے، اس کو سن کر جیسا کہ مصاحبین سلاطین کی عادت ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی ہوتی ہے، جیسا کہ مصاحبین سلاطین کی عادت ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی ہوتی ہے، فرعون کے قول کی تصدیق و موافقت کے لیے قوم فرعون میں جو سردار اور اہل دربار لوگ تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ واقعی جیسا ہمارے بادشاہ کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، ضرور یہ ہی چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے خود ماں بنی اسرائیل کے رئیس ہو جائے اور تم کو بوجہ اس کے کہ بنی اسرائیل کی نظر میں خار ہو تمہاری اس سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ جیسا کہ بادشاہ دریافت کر رہے ہیں کیا مشورہ دیتے ہو؟ معارف و مسائل۔ اس سورت میں جتنے قصص اور واقعات انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے ذکر کیے گئے ہیں یہ ان میں سے چھٹا قصہ ہے۔ اس کو زیادہ تشریح و تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا سبب یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بنسبت دوسرے انبیاء سابقین کے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور قوت ظہور میں بھی۔ اسی طرح اس کے بالمقابل ان کی قوم بنی اسرائیل کی جہالت اور ہٹ درمی بھی پچھلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ اشد ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس قصے کے ضمن میں بہت سے معارف و مسائل اور احکام بھی آئے ہیں۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد یعنی نوح اور ہود اور صالح اور لوط اور شعیب علیہ السلام کہ یا ان کی قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ آیات سے مراد تورات کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی، اور فرعون اس زمانے میں ہر بادشاہ مصر کا لقب ہوتا تھا، اور فرعون اس زمانے میں ہر بادشاہ مصر کا لقب ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام قابوس بیان کیا جاتا ہے۔ فَظَلَمُوا بِهَا کی ضمیر مجرور آیات کی طرف راجع ہے، معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیات پر ظلم کیا، اور آیات الہیہ پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے آیات الہیہ کی قدر نہ پہچانی، ان پر شکر کے بجائے ناشکری، اقرار کے بجائے انکار، ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا۔ کیونکہ ظلم کے اصلی معنی ہی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے محل اور موقع کے خلاف استعمال کرنا۔ پھر فرمایا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، یعنی دیکھو تو صحیح کہ پھر ان فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ مراد یہ ہے کہ ان کے حالات اور انجام بد پر غور کرو اور عبرت حاصل کرو۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، میرے حال اور منصب نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ میں اللہ تعالی کی طرف کوئی بات بجز سچ کے منسوب نہ کروں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو جو پیغام حق تعالی کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ ان کے پاس خدائی امانت ہوتے ہیں، اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرنا خیانت ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام خیانت اور ہر گناہ سے پاک اور معصوم ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ تم لوگوں کو میری بات پر اس لیے یقین کرنا چاہیے کہ میری سچائی تم سب کے سامنے ہے، میں نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہے اور نہ بول سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی صرف یہ بات نہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بلکہ میرے دعوے پر دلیل میرے معجزات بھی ہیں، اس لیے ان سب چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میری بات سنیں اور مانیں۔ بنی اسرائیل کو مصنوعی غلامی سے نجات دے کر میرے ساتھ کر دیں۔ فرعون نے اور کسی بات پر تو کان نہ دھرا، معجزہ دیکھنے کا مطالبہ کرنے لگا اور کہا ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، یعنی اگر تم واقعی کوئی معجزہ لائے ہو تو پیش کرو اگر تم سچ بولنے والوں میں سے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مطالبے کو مانتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہ اجدہا بن گئی۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ثعبان بڑے اجدہا کو کہا جاتا ہے، اور اس کی صفت مبین ذکر کر کے بتلا دیا کہ اس لاٹھی کا سانپ بن جانا کوئی ایسا واقعانہ تھا کہ کسی اندھیرے یا گوشہ پردہ میں واقع ہوا ہو جس کو کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، جیسے عموماً شعبدہ بازوں یا جادوگروں کا طرز ہوتا ہے، بلکہ یہ واقعہ بھرے دربار میں سب کے سامنے پیش آیا۔ بعض تاریخی روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس اجدہا نے فرعون کی طرف منہ پھیلایا تو گھبرا کر تخت شاہی سے کود کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پناہ لی، اور دربار کے ہزاروں آدمی اس کی دہشت سے مر گئے۔ تفسیر کبیر، لاٹھی کا سچ مچ سانپ بن جانا کوئی ناممکن یا محال چیز نہیں، ہاں عادت عامہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے حیرت انگیز اور قابل تعجب ضرور ہے، اور معجزہ و کرامت کا منشا ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کام عام آدمی نہ کر سکیں وہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ تعالی کی طرف سے جاری کر دیا جاتا ہے تاکہ عوام سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ کوئی خدائی طاقت کام کر رہی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا کوئی قابل تعجب و انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، نزع کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں سے کسی قدر سختی کے ساتھ نکالنے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو کھینچ کر نکالا، یہاں یہ مذکور نہیں کہ کس چیز میں سے نکالا۔ دوسری آیات میں دو چیزیں مذکور ہیں، ایک جگہ ادخل یدک فی جیبک آیا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، دوسری جگہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، مذکور ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے دبا لو. ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کا نکالنا گریبان کے اندر سے یا بازو کے نیچے سے ہوتا تھا، یعنی کبھی گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے اور کبھی بازو کے نیچے دبا کر نکالنے سے یہ معجزہ ظاہر ہوتا تھا کہ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، یعنی وہ چمکنے والا ہو جاتا ہے دیکھنے والوں کے لیے، یعنی وہ ہاتھ چمکنے والا ہو جاتا ہے دیکھنے والوں کے لیے. بیضاء کے لفظی معنی سفید کے ہیں، اور ہاتھ کا سفید ہو جانا کبھی برس کی بیماری کے سبب بھی ہوا کرتا ہے. اس لیے ایک دوسری آیت میں جگہ من غیر سو کا لفظ بھی آیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہاتھ کی سفیدی کسی بیماری کے سبب نہ تھی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفیدی بھی معمولی سفیدی نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ روشنی ہوتی تھی جس سے ساری فضا روشن ہو جاتی تھی. اس جگہ لفظ للناظرین بڑھا کر اس روشنی کے عجیب و غریب ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ ایسی عجیب روشنی تھی کہ اس کے دیکھنے کے لیے ناظرین جمع ہو جاتے تھے. اس وقت فرعون کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزے دکھلائے، ایک لاٹھی کا اژدہا بن جانا، دوسرے ہاتھ کو گریبان یا بغل میں ڈال کر نکالنے سے اس میں روشنی پیدا ہو جانا. پہلا معجزہ مخالفین کی ترغیب اور ڈرانے کے لیے، اور دوسرا معجزہ ان کی ترغیب اور قریب کرنے کے لیے ہے، جس میں اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ایک نور ہدایت رکھتی ہے، اس کا اتباع باعث فلاح ہے. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، لفظ ملأ کسی قوم کے بااثر سرداروں کے لیے بولا جاتا ہے. معنی یہ ہے کہ قوم فرعون کے سردار یہ معجزات دیکھ کر اپنی قوم کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. وجہ یہ تھی کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ان بیچاروں کو خدا تعالی اور اس کی قدرت کاملہ کی کیا خبر تھی جنہوں نے ساری عمر فرعون کو اپنا خدا اور جادوگروں کو اپنا رہبر سمجھا، اور جادوگروں کے شعبدوں ہی کو دیکھا تھا. وہ اس حیرت انگیز واقعے کو دیکھ کر اس کے سوا کہہ ہی کیا سکتے تھے کہ یہ بھی کوئی بڑا جادو ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی یہاں ساحر کے ساتھ علیم کا لفظ بڑھا کر یہ ظاہر کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے متعلق یہ احساس ان کو بھی ہو گیا تھا کہ یہ کام عام جادوگروں کے کام سے ممتاز اور مختلف ہے، اسی لیے اتنا اقرار کیا کہ یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں. معجزہ اور جادو میں فرق، اور اللہ تعالی ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو اسی انداز سے ظاہر فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنے والے ذرا بھی غور کریں اور ہٹ دھرمی اختیار نہ کریں تو معجزہ اور سحر کا فرق خود بخود سمجھ لیں. سحر کرنے والے عموماً ناپاکی اور گندگی میں رہتے ہیں، اور جتنی زیادہ گندگی اور ناپاکی میں ہوں اتنا ہی ان کا جادو زیادہ کامیاب ہوتا ہے، بخلاف انبیاء علیہ السلام کے طہارت و نظافت ان کی طبیعت ثانیہ ہوتی ہے. اور یہ بھی کھلا ہوا فرق من جانب اللہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ کسی کا جادو چلتا بھی نہیں. اور اہل بصیرت تو اصل حقیقت کو جانتے ہیں کہ جادو سے جو چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں وہ سب دارائے اسباب طبعیہ کے اندر ہوتی ہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسباب عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے بلکہ مخفی اسباب ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ کام بغیر کسی ظاہری سبب کے ہو گیا، بخلاف معجزے کے کہ اس کے اسباب طبعیہ کے متعلق کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ براہ راست قدرت حق کا فعل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اس کو حق تعالی کی طرف منسوب کیا گیا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ وَمَا، اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ اور سحر کی حقیقتیں بالکل مختلف اور متباین ہیں. حقیقت شناس کے لیے تو کوئی التباس کی وجہ ہی نہیں، عوام کو التباس ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس التباس کو دور کرنے کے لیے بھی ایسے امتیازات رکھ دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ دھوکے سے بچ جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قوم فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اپنے جادوگروں کے افعال سے کچھ ممتاز و مختلف پایا، اس لیے اس پر مجبور ہوئے کہ یہ کہیں کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، عام جادوگر اس جیسے کاموں کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، یعنی یہ ماہر جادوگر یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب بتلا دو کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب من العالمين رب موسى وهارون۔ بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج پر گنوں میں جمع کرنے والوں کو کہ جمع کر لائیں تیرے پاس جو ہو کامل جادوگر، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، بولے ہمارے لیے کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوئے؟ بولا ہاں، اور بے شک تم مقرب ہو جاؤ گے۔ بولے اے موسیٰ، یا تو تو ڈال اور یا ہم ڈالتے ہیں۔ کہا ڈالو، پھر جب انہوں نے ڈالا باندھ دیا لوگوں کی آنکھوں کو اور ان کو ڈرا دیا اور لائے بڑا جادو، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال دے اپنا عصا، سو وہ جبھی لگا نگلنے جو سانگ انہوں نے بنایا تھا، بس ظاہر ہو گیا حق اور غلط ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، بس ہار گئے اس جگہ اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر اور گر پڑے جادوگر سجدے میں۔ بولے ہم ایمان لائے پروردگار عالم پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ خلاصہ تفسیر، غرض مشورہ طے کرا کر انہوں نے فرعون سے کہا کہ آپ ان موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور اپنی حدود قلم رو کے شہروں میں گرد آوروں کو یعنی چپراسیوں کو حکم نامے دے کر بھیج دیجئے کہ وہ سب شہروں سے سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی انتظام کیا گیا اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ اور انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں انعام بھی بڑا ملے گا، اور مزید بنا یہ ہوگا کہ تم ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب سے اس کی اطلاع دی گئی اور مقابلے کے لیے تاریخ معین ہوئی اور تاریخ پر سب ایک میدان میں جمع ہوئے. اس وقت ان ساحروں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے موسیٰ, ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں, خواہ آپ اول اپنا عصا میدان میں ڈالیے جس کو آپ اپنا معجزہ بتلاتے ہیں, اور یا آپ کہیں تو ہم ہی اپنی رسیاں اور لاٹیاں میدان میں ڈالیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی پہلے ڈالو. جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو جادو سے دیکھنے والے لوگوں کی نظر بندی کر دی, جس سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ کی شکل میں لہراتی نظر آنے لگی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا. اور اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے جیسا ڈالا کرتے ہیں. سو عصا کا ڈالنا تھا حق کا حق ہونا ظاہر ہو گیا, اور انہوں نے یعنی ساحروں نے جو کچھ بنایا تھا سب آتا جاتا رہا. بس وہ لوگ یعنی فرعون اور اس کی قوم اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے اور اپنا سا منہ لے کر رہ گئے, اور وہ جو ساحر تھے وہ سجدے میں گر گئے اور پکار پکار کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے. معارف و مسائل. ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قصہ مذکور ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلا معجزہ دیکھا کہ لاٹھی کا سانپ بن گیا, اور پھر جب اس کو ہاتھ میں پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی, اور ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالا تو چمکنے لگا. اس آیت قدرت کا عقلی تقاضا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا, مگر جیسا اہل باطل کا عام طرز ہے کہ حق پر پردہ ڈالنے اور مکرنے کے لیے صحیح چیز کو غلط عنوان دیا کرتے ہیں, فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے بھی لوگوں سے یہی کہا کہ یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ملک پر قبضہ کر کے تمہیں نکال دیں, تو اب تم بتلاؤ کیا کرنا چاہیے. قوم فرعون نے یہ سن کر جواب دیا, ارجح واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. اس میں لفظ ارجح ارجاء سے مشتق ہے جس کے معنی ڈھیل دینے اور امید دلانے کے آتے ہیں, اور مدائن مدینہ کی جمع ہے جو ہر بڑے شہر کے لیے بولا جاتا ہے. حاشرین حاشر کی جمع ہے جس کے معنی ہے اٹھانے اور جمع کرنے والا. مراد اس سے سپاہی ہی ہیں جو اطراف ملک سے جادوگروں کو جمع کر کے لائیں. مطلب آیت کا یہ ہے کہ قوم کے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر یہ جادوگر ہے اور جادو کے ذریعے ہمارا ملک فتح کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقابلہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں. ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں, اس کو اپنے جادو سے شکست دے دیں گے. کچھ سپاہی ملک کے اطراف میں بھیج دیجئے جو ہر شہر کے جادوگروں کو بلا لائے. وجہ یہ تھی کہ زمانے میں جادو سحر کا رواج عام تھا اور عام لوگوں پر جادوگروں کا اقتدار تھا, اور شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ اسی لیے عطا فرمایا کہ جادوگروں سے مقابلہ ہو, اور معجزے کے مقابلے میں جادو کی رسوائی سب لوگ آنکھوں سے دیکھ لیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدیم عادت بھی یہی ہے کہ ہر زمانے کے پیغمبر کو اس زمانے کے مناسب معجزات عطا فرماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت یونانی اور طب یونانی اپنے عروج پر تھی, تو ان کو معجزہ یہ دیا گیا کہ مادر زاد اندھوں کو بینا بنا دیں اور جزامی کوڑیوں کو تندرست کر دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرب کا سب سے بڑا کمال فصاحت و بلاغت تھا, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن بنایا گیا جس کے مقابلے سے سارا عرب و عجم عاجز ہو گیا. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. یعنی لوگوں کے مشورے کے مطابق ملک بھر سے جادوگروں کے جمع کرنے کا انتظام کیا گیا, اور یہ جادوگر فرعون کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں اس کی کچھ اجرت اور انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں اجرت بھی ملے گی اور اس پر مزید یہ انعام ہوگا کہ تم سب ہمارے مقربین میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ملک بھر سے جمع کیے گئے تھے ان کی تعداد تاریخی روایات میں مختلف ہے، 900 سے لے کر 3 لاکھ تک کی روایات ہیں۔ ان کے ساتھ لاٹھیوں اور رسیوں کا ایک انبار تھا جو 300 اونٹوں پر لاد کر لایا گیا تھا۔ فرعونی جادوگروں نے آتے ہی پہلی بات سودا بازی کی شروع کی کہ ہم مقابلہ کریں اور غالب آ جائیں تو ہمیں کیا ملے گا۔ وجہ یہ تھی کہ اہل باطل کے سامنے صرف دنیا کے فوائد ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے معاوضہ اور اجرت کا سوال سامنے آتا ہے، بخلاف انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبین کے کہ وہ ہر قدم پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ وما اسالکم علیہ من اجر الا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی ہم جو پیغام حق تمہارے فائدے کے لیے تمہیں پہنچاتے ہیں اس پر تم سے کسی معاوضے کے طالب نہیں، بلکہ ہمارا معاوضہ صرف رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ فرعون نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ اجرت چاہتے ہو، ہم اجرت بھی دیں گے اور اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ تمہیں شاہی دربار کا مقرب بنا لیں گے۔ فرعون سے گفتگو کرنے کے بعد ساحروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی جگہ اور وقت کا تعین کرایا۔ چنانچہ ایک کھلا میدان اور عید کے دن آفتاب بلند ہونے کے بعد کا وقت اس کام کے لیے تجویز ہوا، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں ہے، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ بعض روایات میں ہے کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کے سردار سے گفتگو فرمائی کہ اگر میں تم پر غالب آ گیا تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے جادو ہیں کہ ان پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، اس لیے ہمارے مغلوب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر بالفرض تم غالب آ گئے تو ہم علل اعلان فرعون کی نظروں کے سامنے تم پر ایمان لے آئیں گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ القا کے معنی ڈالنا کی، القاء کے معنی ڈالنے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ جب میدان مقابلہ میں پہنچے تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا تو آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جادوگروں کا یہ کہنا اپنی بے فکری اور بڑائی جتانے کے لیے تھا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ابتدا ہماری طرف سے ہو، کیونکہ ہم ہر حالت میں اپنے فن پر اطمینان رکھتے ہیں۔ ان کے انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ چاہتے تو یہی تھے کہ پہلا وار ان کا ہو، مگر اظہار قوت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ پہل آپ کرنا چاہتے ہو یا ہم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے منشا کو محسوس کر کے اپنے معجزے پر مکمل اطمینان ہونے کے سبب پہلا موقع ان کو دے دیا اور فرمایا القو، یعنی تم ہی پہلے ڈالو۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیا کہ پہلا موقع ان کو دینے کی پیشکش کی، اسی کا یہ اثر تھا کہ ان کو ایمان کی توفیق ہو گئی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول تو جادو خود ہی ایک حرام فعل ہے، پھر جبکہ وہ کسی پیغمبر کو شکست دینے کے لیے استعمال کیا جائے تو بلا شبہ کفر ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ان لوگوں کو اس کی اجازت دینے کے لیے فرمایا القو، یعنی تم ڈالو؟ لیکن حقیقت حال پر غور کرنے سے یہ سوال ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں تو یقینی تھا کہ یہ لوگ اپنا سحر مقابلے پر ضرور پیش کریں گے، کیونکہ گفتگو صرف پہلے اور پیچھے کی تھی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اول العزمی کا ثبوت دینے کے لیے ان کو ہی موقع عطا فرمایا، اس کے علاوہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ پہلے جادوگر اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا لیں تو پھر عصائے موسیٰ کا معجزہ صرف یہ نہیں کہ وہ بھی سانپ بن جائے بلکہ اس طرح ظاہر ہو کہ وہ جادو کے سارے سانپوں کو نگل بھی جائے تاکہ جادوگری کی کھلی شکست پہلے ہی قدم پر سامنے آ جائے. بیان القرآن. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد ان کو جادوگری کرنے کی اجازت کے لیے نہیں بلکہ ان کی رسوائی کو واضح کرنے کے لیے تھا کہ اچھا تم ڈال کر دیکھو کہ تمہارے جادو کا کیا انجام ہوتا ہے. فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. یعنی جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور بڑا جادو دکھلایا. سائنس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا جادو ایک قسم کی نظر بندی اور تخیل تھی جس سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہے ہیں حالانکہ وہ واقع میں اسی طرح لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں، سانپ نہیں بنے تھے. یہ ایک قسم کا مسمرزم تھا جس کا اثر انسانی خیال اور نظر کو مغلوب کر دیتا ہے. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سحر صرف اسی قسم میں منحصر ہے. سحر کے ذریعے انقلاب ماہیت نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی شرعی یا عقلی دلیل اس کی نفی پر قائم نہیں ہے بلکہ سحر کی مختلف اقسام واقعات سے ثابت ہیں. کہیں تو صرف ہاتھ کی چالاکی ہوتی ہے جس کے ذریعے دیکھنے والوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، کہیں صرف تخیل اور نظر بندی ہوتی ہے جیسے مسمرزم سے، اور کہیں قلب ماہیت بھی ہو جاتا ہو کہ انسان کا پتھر بن جائے، تو یہ بھی کسی شرعی یا عقلی دلیل کے خلاف نہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دو، وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا سانپ بن کر ان تمام سانپوں کو نگلنے لگا جو جادوگروں نے جادو سے ظاہر کیے تھے. تاریخی روایات میں ہیں کہ ہزاروں جادوگروں کی ہزاروں لاٹھیاں اور رسیاں جب سانپ بن کر دوڑنے لگیں تو سارا میدان سانپوں سے بھر گیا اور ایک عجیب ہیبت سارے مجمع پر مسلط ہو گئی تھی. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک بڑے اجدہا کی صورت میں سامنے آئی تو ان سب سانپوں کو نگل کر ختم کر دیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یعنی حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ ساحروں نے بنایا تھا وہ سب باطل اور ہوا ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ مَنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. یعنی اس موقع پر وہ سب ہار گئے اور خوب رسوا ہوئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. یعنی جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین یعنی رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئے. سجدے میں ڈال دیے گئے فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر یہ لوگ کچھ ایسے مبہوت اور مجبور ہو گئے کہ بے اختیار سجدے میں گر گئے. اور اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے توفیق عطا فرما کر ان کو سجدے میں ڈال دیا اور رب العالمین کے ساتھ رب موسیٰ و ہارون بڑھا کر اپنی بات کو فرعون کے مقابلے میں واضح کر دیا، کیونکہ وہ بے وقوف تو اپنے آپ ہی کو رب العالمین کہتا تھا. اس لیے رب موسیٰ و ہارون کہہ کر اس کو بتلا دیا کہ ہم تیری خدائی کے قائل نہیں رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.